Jüri özel uykusu. Buluşun tek kaynağı uykudur. Marcel Proust. 4 ay senaryosuyla, 3 hafta ön çalışmasıyla, 2 gün çekimleriyle uğraştığım kısa filmimi nihayet tamamlamıştım. Ardından da 3 hafta post prodüksiyonuyla, 2 ay sesiyle boğuştum. Film bitmişti. Ancak derdi bitmemişti. Şimdi de festival festival dolaştırıp ödül dilenme dönemi başlıyordu. Yerli yabancı ne kadar kısa film yarışması varsa arsızca başvurdum. Yabancı festivaller için altyazılar hazırladım. Süre sınırı olanlara özel kısa versiyonlar kestim. Bazı yarışmalara sadece filmi yolladım, bazıları davet etti, ben de filmin peşinden gittim. Sırada 24. Ankara Uluslararası Film Festivali yolculuğu vardı. İstanbul Atatürk Havaalanı'na erkenden gitmiş bekliyordum. Salonun bir köşesinde jüri üyelerini gördüm. Kısa film jürilerini, cellatlarımı veya kurtarıcılarımı. Biri yazar, biri sanat yönetmeni, biri oyuncu, biri yönetmen olan jüri üyelerini hemen tanıdım. Birbirlerini bulmuş, ayaküstü muhabbet ediyorlardı. Aylar önce "Jüri belli oldu" başlıklı haberden isimlerini kopyalayarak Google görsellerde arattığım yüzler şimdi karşımdalardı. Emeklerimin ödüllendirilmesi onların keyfine kalmıştı. Google görsellerde yüzü olmayan ünsüz bir yönetmen adayı olmanın rahatlığıyla karşılarındaki sıraya geçip oturdum. Birlikte uçacaktık Ankara'ya. Ben, jüri üyeleri ve filmimin ödül kazanma ihtimali. Uçuşumuz hava muhalefeti nedeniyle tam 3 saat gecikti. Üçümüz de perişan olduk. Ben, jüri üyeleri ve filmimin ödül kazanma ihtimali. Uçak yol boyunca sarsıldı. Bir ara sarsıntılar iyice şiddetlendi. Düşse Ankara'dan ödül çıkmayacaktı. Düşündüğüm şeye bak. 3 saat gecikmeli kalkan uçak, üstüne bir de Ankara Esenboğa Havaalanı'nda 1 saat oyalandı. Yere ayak bastığımda hayalet gibiydim. Gözlerimden uyku akıyordu. Sabahın köründe uyanmış olmanın etkisiyle yanaklarım alev alev yanıyordu. Uçuş sırasında gözden kaybettiğim jüri üyeleri yeniden çıktılar karşıma. Küçük valizlerini sürükleyerek çıkışa yöneldiler. Ben de peşlerine düştüm. Onlar filmimi izleyeceklerdi, ben onları izliyordum. Jüri üyelerini festival görevlisi karşıladı. Görevliye yanaşıp festival için geldiğimi söyledim. Beni de etkinliğin düzenlendiği sinemaya götürmesini rica ettim. Kabul edip içeri buyur etti. Minibüsten küçük, otomobilden büyük aracın arka köşesine geçtim. Benimle ilgilenmeyen jüri üyeleri ön sıradalardı. Yola çıktık. Görevli ön sıraya dönüp açıklama yaptı. Normalde otele gidip istirahat ettikten sonra sinemaya geçecek jüri üyeleri, gecikmeden dolayı doğrudan sinema salonuna gitmek durumundaydılar. Gösterim başlamak üzereydi çünkü. Jürilerim bu tatsızlığı olgunlukla karşıladılar. Sadece sırtlarını görmeme rağmen ne kadar perişan olduklarını anlayabiliyordum. Umarım çalışmamı izlerken içine yerleştirdiğim incelikleri anlayacak enerjileri kalacaktı. Filmimin ikinci değil de ilk gün gösterilecek seçkide olması büyük şanssızlık olmuştu. Hem de yollanan programa göre benimki gösterimin en sonundaydı. Ve korktuğum başıma geldi. Gösterim boyunca başları önlerine düşüp düşüp kalkan jüri üyeleri, benimkinden bir önceki filmin flüt sesi eşliğindeki aşırı karanlık, son derece durağan ve haddinden fazla uzun final sahnesinde sırayla uykuya daldılar. Oturduğum yerden hepsini aynı anda görebiliyordum. İnci gibi dizilmiş uyuyorlardı. Dördü birden. Yerimden kalkıp kibarca dürtmek istedim. Tabii ki cesaret edemedim. Birkaç kere çaresizce öksürdüm ama boşuna. Ve filmim başladı. 4 ay senaryosuyla, 3 hafta ön çalışmasıyla, 2 gün çekimleriyle, 3 hafta post prodüksiyonuyla, 2 ay sesiyle uğraştığım 12 dakikalık kısa filmim nihayet jürinin huzurundaydı. Ama jüri huzur içinde uyuyordu. Başıma gelene inanamıyordum. Onlar izleyip değerlendirmeleri gereken çalışmamın karşısında uyuyorlardı. Ben onları izliyordum. Film bitip alkışlar eşliğinde ışıklar açılınca aynı anda uyandılar. Tabii ki çaktırmadılar. Hatta bir tanesi alkışlara ortasından yetişip eşlik bile etti. Oyuncu olan. Filmim, kapanış jeneriği boyunca coşkuyla alkışlandı. Rakiplerimin hiçbirine gösterilmemiş olan bu coşku, içime tarifi güç bir neşe doldurdu. Yine de içim kan ağlıyordu. Koyu renk kan ve rengi belirsiz neşe içimde birbirine karışmıştı. Kusacak gibiydim. Oturduğum yerden zar zor kalktım. Jüri filmde uyumuştu. Ödülü rüyamda görecekti. Sinirimden ağlamak üzereydim. Otele yürürken geciken uçağın bağlı olduğu yavşak havayolu şirketine, filmimi ilk günkü gösterimin en sonuna koyan gıcık festival yönetimine, benden hemen önceki filmin hipnotik finalini çeken öküz yönetmene bildiğim tüm küfürleri saydırdım. Sanki bir araya gelip bana komplo kurmuşlardı. Sinirim ve hayal kırıklığım iyi bir uyku çekip güzel bir akşam yemeği yedikten sonra geçti. Moral bozmak yoktu. Sırada 14. Uluslararası İzmir Kısa Film Festivali vardı. 2 gün geçti. Bedava izleme hakkım olan festival filmlerine gitmek dururken Ankara'nın gri sokaklarında dolanıp durdum. Sinemadan soğumuştum resmen. Ödül törenine de gitmeyecektim. Ama hava berbattı ve otelin önünden servis kalkıyordu. Gidip salonun arka köşesine geçtim. Jüri üyeleri ön sıradalardı. Bizi havaalanından alan araçtaki gibi. Biri kadın, diğeri erkek, iki sunucu alkışlar eşliğinde sahneye çıktı. Ödüller sırayla açıklanmaya başladı. Başarı, elle tutulur bir şey olsun diye tasarlanmış olan heykelcikler sahiplerine dağıtılıyordu. Sıra kısa film kategorisine gelince içime büyük bir sıkıntı yerleşti. Benim filmin yanına yaklaşamayacak uyduruk hikayeli, aşırı anlatımcı, özenti karelerden oluşan kötü dublajlı film müsveddeleri ödülleri topluyordu. Ancak bölümün sonunda açıklanan 3 büyük ödülün 3'ü de benim oldu. Yani en iyi film, en iyi yönetmen ve en iyi senaryo. O kadar şaşırmıştım ki. Ancak ikinci anonsta yerimden kalkıp sahneye gidebildim. Mikrofonu uzattıklarında şaşkınlıktan bir şey diyemedim. Heyecandan sandılar. Ödülleri jüri üyelerinin birinden aldım. Yönetmen olandan. Bir yandan elimi sıkarken, diğer yandan hayranlık ve takdir dolu bir gülümsemeyle gözlerimin içine bakıyordu. Gördüklerim hem rüya gibiydi, hem kabus. Alkışlar arasında ödüllerimi aldım. Yamuk yumuk bir selam verip, ritmi bozuk adımlarla ve kontrolümden çıkan bir yüz ifadesiyle yerime döndüm. Sonra da İstanbul'a döndüm. 3 büyük ödülü birden aldığımı önüme gelen herkese söyledim. Facebook'lara, Twitter'lara yazdım. Hakkımda çıkan haberleri paylaşmalara doyamadım. Tebrikleri alçak gönüllülükle kabul ettim. Bir sinema dergisine ve birkaç bloğa röportaj verdim. Filmimi nasıl tasarlayıp hayata geçirdiğimi anlattıkça anlattım. Ancak kimselere bu uyku ayrıntısını anlatamadım. Kendim de bir türlü anlayamadım. İşin içinden çıkamıyordum. Ama kurcalamak da işime gelmiyordu. Olan biteni unutup ödüllerin tadını çıkarmak gerekiyordu. Çıkaramadım. Bu 3 ödül, kariyerimi zenginleştiren ve karakterimi zedeleyen 3 basamak gibi önümde durdu hayatım boyunca. 3 basamak. Hem iniş, hem çıkış.